เวลาที่เราเริ่มต้นในการฟังธรรมธรรมฟังให้เริ่มด้วยการที่ทำจิตให้สงบสักเล็กน้อยในที่นี้ก็ประมาณ15นาทีที่เราจะควรจะทำจิตให้สงบก่อนที่จะไปศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวสัจจะความจริงให้เข้าถึงการปล่อยวางการสละออกจะทำได้จริงมันก็ต้องศึกษาจะทำการศึกษาให้เข้าใจได้ถูกก็ต้องเกิดจากการทำสมาธิให้มันเข้าใจได้ดีเริ่มต้นด้วยการตั้งสติของเราไว้ตั้งฟังฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงการแจกแจงธรรมะที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทนี่ฝึกทำจิตให้สงบซะก่อนสัก15นาทีสติคือความระลึกได้ความระลึกได้นั้นมีเครื่องมือที่จะให้เกิดขึ้นได้อยู่หลายอย่างสติคือการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ให้อยู่ในสัมมาสติได้เครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือจาคานุสติคือการตามระลึกถึงการให้การสละออกที่เราได้เคยทำมาพระพุทธเจ้าจึงเคยตรัสไว้ท่านฟังปรารภการให้ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีที่นางเนี่ยโอ้ยเตรียมเครื่องข้าวของสิ่งของที่จะเตรียมให้เนี่ยมากมายเลยหนึ่งในอย่างนั้นที่ว่าสุดยอดของสุดยอดเลยเนี่ยคือผ้าจีวรผ้าจีวรที่เธอนั้นตระเตรียมเองตั้งแต่ปลูกต้นมันใช้ดินใช้ปุ๋ยอย่างดีจนได้ผลฝ้ายออกมาแล้วมาเคาะมาเลือกคัดเม็ดออกเอาแต่ฝ้ายนี่นางก็ทำเองโดยความละเอียดละออประณีตเอามาตีเอามาปั่นเป็นเส้นได้ก็ดูการงานด้วยตัวเองปั่นเองดึงเองทำเป็นได้ออกมาแล้วให้เขาทอออกมาเป็นผ้าผ้านี่มันใช้เครื่องทอใหญ่ก็ต้องมีคนช่วยทอให้แต่ว่านางนั้นก็ถือหลอดได้เองทำเองออกมาจนถึงได้เป็นผ้าขนาดยาวเท่าสุคตจีวรคือขนาดเท่าตัวพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละเสร็จแล้วก็เอามาย้อมทำวังย้อมนี่ก็ด้วยน้ำย้อมอย่างดีที่เกิดจากใบไม้บ้างเปลือกไม้บ้างหรือว่าดินบ้างใช้สารย้อมต่างๆมาผสมกันอย่างประณีตผ้าที่สะอาดนี่ท่านฟังสามารถรับน้ำย้อมได้อย่างดีย้อมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้เสียสีจะมาถวายพระพุทธเจ้านี่จุดนี้นี่คือการสละออกของนางนะที่ว่าเธอนั้นได้ทำอย่างละเอียดประณีตเลยปรารภการให้ทานในครั้งนั้นท่านฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแค่ถึงแม้เราจะล้างเศษภาชนะที่มันมีเศษอาหารอะไรติดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนี่ล้างเสร็จแล้วแหมมันมีเศษอาหารอยู่ก็เทลงไปในสิ่งที่เป็นขี้ตมบ้างตามท่อน้ำแห่งที่ภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าเป็นขี้สีดนี่แหละก็คือบริเวณที่มันเป็นเฉอะเฉอะแฉะเป็นไม่ค่อยเรียบร้อยจุดนั้นเนี่ยเทลงไปเนี่ยด้วยความตั้งใจว่าจะให้สัตว์ที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยที่มันเป็นตัวแมลงเล็กๆเป็นสัตว์อะไรที่หากินในตามท่อของโสโครกเนี่ยให้มันได้กินเศษอาหารเหล่านี้หรือแม้แต่เทไปให้ไก่มันได้กินให้สุนัขมันได้กินพวกนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญแล้วนะไหลมาจากสัตว์ตัวเล็กๆที่กินเศษอาหารในท่อน้ำใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาให้ไก่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยให้สุนัขเศษอาหารเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วเราสละออกให้มันไปกินได้กินเนี่ยนี่ก็เป็นบุญเป็นจาคะจาคะการสละออกไม่ได้มีแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆขนาดนี้เท่านั้นยังเรื่องที่โตใหญ่ขึ้นไปอีกเช่นคุณให้เงินลูกไปอ่ะ ให้ไปโรงเรียนให้ไปศึกษาหาความรู้บางทีมันต้องมีค่าใช้จ่ายเดินทางนั่นนี่เอาให้ลูกไปนี่เป็นจากะเลยเป็นการสละออกเลยหรือว่าคุณเป็นลูกทำงานมามีเงินเอาเงินให้พ่อแม่ทำงานมาเสร็จแล้วเอาเงินแบ่งนี้ 3,000 5,000 หมื่นหนึ่งให้พ่อแม่ไว้นี่เป็นจาคานุสติหรือคุณให้ทานบริจาคทานในสมาคมในมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาในการทำศพนั่นนี่ระลึกถึงทานที่เราสละให้ไปนี้ก็ดีทุกฝั่งหรือว่าคุณไปงานศพงานแต่งงานงานเลี้ยงฉลองเลื่อนรับตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะเราก็มีให้ใส่ซองนี้ใช่ไหมเอาใส่ซองงานศพเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละ500 1,000 2,000 4,000 ก็แล้วแต่ไปงานเพื่อนเรางานคนในหมู่บ้านเราสละออกนี่นี่คือเป็นลักษณะของการสงเคราะห์สงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วการสงเคราะห์กันนี่ก็ดีเป็นการให้ทานแบบหนึ่งเป็นจาค่าแบบหนึ่งหรือว่าคุณสละออกในการช่วยเหลือมูลนิธิเอามูลนิธิบ้างสมาคมบ้างที่เขาอาจจะเป็นแนวทางการกุศลในการเลี้ยงเด็กกำพร้าในการช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือผู้ป่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์สร้างตึกโรงพยาบาลหรือช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นลักษณะการกระทำที่ดีเรามีการสละออกหรือเหนือยิ่งไปกว่านั้นอีกทุกฝั่งคุณเอาอาหารใส่บาตรพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่โอ้นี่ได้บุญมากเพราะว่าผู้ที่รับทานเอาเงินเอาทองเอาปัจจัยสี่อะไรของเราไปเนี่ยมีคุณธรรมสูงยิ่งถ้ามีราคะโทสะโมหะลดน้อยลงเท่าไหร่คุณธรรมก็สูงมากขึ้นเท่านั้นคุณธรรมสูงมากขึ้นเท่าไหร่บุญที่เกิดขึ้นนั้นก็มากขึ้นเท่าทวีคูณจะนึกถึงการที่เราเตรียมอาหารทำอาหารหุงข้าวทำนั่นนี่จัดภาชนะช่วยจัดดอกไม้เอาถวายพระใส่บาตรพระอันนี้ได้หรือว่าคุณบริจาคในหมู่สงฆ์หมู่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ปัจจัย4เป็นอาหารที่อยู่อาศัยผ้าจีวรยารักษาโรคเครื่องใช้ต่างๆหรือว่าขึ้นไปอีกนะเป็นการสร้างเสนาสนะที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศอาจจะเป็นกุฏิเป็นวิหารโบราณเจดีย์ต่างๆนี่เป็นเสนาสนะปฏิจาให้กับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มาจากทั้ง4ทิศเหล่านี้คือจาคะคือการให้การสละออกชนิดที่เราใช้สิ่งของภายนอกเคยทำมาหมดแน่นอนทุกฝั่งสักคนใดคนหนึ่งสักอย่างใดอย่างหนึ่งนิดหน่อยก็ตามนั่นคือมีคุณเอาอาหารให้หมาเนี่ยนี่ยังเป็นจาคารู้สติได้ระลึกถึงการที่เราสละออกได้คุณเอาเงินให้ลูกอย่างที่ว่าเนี่ยเล็กๆน้อยๆนี่มันเป็นหมดหรืออาจจะไม่ใช่แค่ใช้สิ่งของภายนอกเอายังรวมถึงถ้าเราใช้มือของเราใช้กายของเราแต่ถ้าคุณจะตบยุงเอายุงมากัดเราก็ให้เลือดมันหน่อยก็แล้วกันนะให้เลือดมันหน่อยเนี่ยเป็นจาค่านะเป็นการสละออกหรือก็เคียเคียมันไปให้ชีวิตมันก็แล้วกันไม่ตีมันไม่ตบมันไม่ฆ่ามันการไม่ฆ่านี่ท่านว่าเป็นมหาทานอย่างยิ่งเลยนะเป็นมหาทานเพราะว่าให้ชีวิตกันเลยหรือว่าให้เลือดของเราเนี่ยไปเลยเนี่ยมันยิ่งกว่าไปทำงานได้เงินแล้วให้เงินแต่คุณให้เลือดคุณให้เนื้อคุณให้ชีวิตเขาอันนี้ดีขึ้นไปอีกหรือการลงแรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้การสละออกเหมือนกันคุณอาจจะไม่ได้ให้ปัจจัย4อาหารผ้าหรือว่าเงินทองต่างๆแต่ว่าให้เรี่ยวแรง ช่นคุณไปทำจิตอาสาเอาช่วยกวาดถนนช่วยแบกของช่วยงานวัดต่างๆการไปช่วยงานนี่ก็เป็นจาคะเป็นการสละเหงื่อของเราออกไปเป็นการสละแรงออกไประลึกถึงจุดนี้นี่ก็เป็นบุญบุญเนี่ยทุกฝั่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะทำก่อนทำเราคิดว่าฉันจะไปช่วยงานจุดนั้นจุดนี้ฉันจะสละสิ่งของนี้สิ่งของนั้นอันนี้เกิดบุญขึ้นก่อนแล้วเพราะว่าจิตมันมีความน้อมไปแล้วในระหว่างให้ระหว่างทำโอ้รักษาศรัทธาไว้อย่างดีจิตก็มีความเลื่อมใสทำไปเนี่ยก็ไม่คิดนึกอกุศลให้ไปสละออกก็ตั้งจิตไว้อย่างดีมีความเลื่อมใสดูหลังจากให้ไปแล้วเรามานั่งทำสมาธิอยู่เนี่ยระลึกถึงจาคะที่เราเคยให้เคยทำไปหลังให้เรายังมีความปลื้มใจปลื้มใจจากทานปลื้มใจจากการช่วยเหลืออะไรต่างๆที่เราให้ไปทานเนี่ยทุกฝั่งที่ได้เราทำให้มันดีเป็นมหาทานขึ้นมามันก็คือศีลนั่นเองเพราะว่าการที่เราให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยไม่ตียุ่งไม่ตบยุ่งไม่ฆ่ามันหรือมีความเมตตากับสัตว์มีความเมตตากับสุนัขทั้งที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือสัตว์ที่เรากินเนี่ยโอ้เราเชื่อสงสารมันเหลือเกินเราไม่กินมันก็แล้วกันเราให้ชีวิตมันอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นทานเป็นมหาทานขึ้นไปอีกสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปอีกของมหาทานคือว่าเอาจิตของเราเนี่ยทำสละออกสละเจ้ากิเลสเนี่ยออกสละเจ้าความคิดนี่ไม่ดีเนี่ยออกละมันออกเสียความที่เราคิดว่านี่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ความยึดถือในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราละออกเราวางออกการที่เราทำจาคะคือการสละออกให้มันเป็นขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยตั้งใจกันว่าการเพิ่มพูนจาคะเราเพิ่มพูนจาคะจากพื้นฐานทุกฝั่งเริ่มตั้งแต่การที่เราโยนเศษอาหารให้สัตว์เป็นนกเป็นไก่เป็นสัตว์ที่เราอาจจะไม่เห็นตัวให้มันได้กินเพิ่มพูนขึ้นไปบุญตรงนี้เกิดขึ้นทั้งก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้ไปแล้วทำให้มันละเอียดลงไปใช้สิ่งของภายนอกทำในเบื้องต้นใช้สิ่งของภายนอกอย่างมูลค่าน้อยๆเป็นเศษของเป็นสิ่งอะไรที่เราทิ้งแล้วเพิ่มพูนขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกเราเป็นของดีขึ้นมาเป็นของประณีตขึ้นมานั่นคือใช้สิ่งของภายนอกใช้สิ่งของภายนอกแล้วมีจุดไหนไหมที่เราทำด้วยลงแรงด้วยตัวเราเองไปช่วยเหลือช่วยงานกับรถนี่ก็ได้หรือขึ้นไปอีกเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของการละกิเลสพวกนี้เป็นจากานุสติได้ทั้งสิ้นระลึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วทุกฝั่งจิตใจเรามันจะเย็นมันจะสงบมีการระลึกได้การระลึกได้นั้นคือสติความคิดนึกต่างๆในเรื่องนั้นคือวิตกวิจารวิตกวิจารเป็นองค์ของฌานที่หนึ่งที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยพอมาเพ่งพินิจจดจ่อในเรื่องราวที่เราให้ทานไปไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ใช้สิ่งของภายนอกใช้ตัวเราใช้จิตเนี่ยจิตมันก็จะมีฐานที่ตั้งได้มีฐานที่ตั้งแล้วจะทำจิตให้สงบจะทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเตรียมพร้อมจิตของเราไว้ในการที่จะทำความเข้าใจเราจับจิตของเราได้ด้วยการให้ทานนี่แหละด้วยการสละออกนี่แหละจับจิตได้แล้วก็เอาจิตนั้นแหละมาใคร่ครวญพิจารณาไปในหัวข้อธรรมะให้รักษาจิตที่มีความสงบมีสตินี้ไว้ให้ได้ตลอดและหัวข้อธรรมะที่เราจะทำการใคร่ครวญพิจารณาแจกแจงนำมาทำความเข้าใจในวันนี้หัวข้อแม่บทนี้อยู่ในหมวดที่พระพุทธเจ้าท่านยกไว้ว่าเป็นธรรมะ4ข้อ หนึ่งในนั้นคือเรื่องที่เราพิจารณามานี่แหละท่านฟังนั่นคือเรื่องจาคะหรือท่านผู้ฟังกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงเวลาที่เราจะมาทำการศึกษาทำความเข้าใจแม่บทคำสอนหัวข้อในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในการศึกษาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะต่างๆนี้ท่านผู้ฟังเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีภัยมีอันตรายมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนั่นคือความเมาความเมาที่จะมึนไปเมาในทางที่แบบว่าไม่เข้าใจแล้วก็มึนไปหรือเมาในทางที่บอกโอ้เข้าใจแล้วก็แบบยึดถือไปกิเลสเนี่ยมันเอาเราสองข้างทุกครั้งมันมาเป็นคู่เราด้านหนึ่งแต่เราเผลอมันอัดเราอีกด้านหนึ่งจึงมีความจำเป็นที่เรามาทำสมาธิตั้งจิตให้มีความสงบกันซะก่อนแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆซึ่งในการทำความสงบวันนี้ตั้งฟังเราพูดถึงเรื่องของจาคานุสติคือทำจิตให้มานึกถึงระลึกถึงบุญทานการกุศลที่เราได้สละไปได้ทำไปนั้นคือจาคะตัวนี้เป็นบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมนะทุกฝั่งคือบางคนจะบอกว่าทำบุญทำบุญซึ่งก็หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวแต่การทำบุญทำบุญเนี่ยมันยังรวมถึงการรักษาศีลด้วยการภาวนาปฏิบัติธรรมะด้วยแต่ถ้าเราจะหมายถึงการให้การบริจาคเท่านั้นเนี่ยศัพท์ที่จะมีความรัดกุมนั่นก็คือใช้คำว่าจาคะจาคะนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจวันนี้จึงจะนำหัวข้อ4ข้อที่เป็นธรรมะอันบุคคลควรตั้งไว้ในใจนี่ที่เราตั้งไว้ในใจมานี่คือจาคานุสติใช่ไหมแล้วนอกจากจาคะที่เราควรตั้งไว้ในใจแล้วยังมีธรรมะอะไรอื่นอีกรวมกันเป็นทั้งหมด4อย่างที่เราควรตั้งไว้ในใจนั่นคือข้อที่1ท่านบอกไว้ปัญญาเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจสัจจะเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจจาคะเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจและอุปสมะเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจตั้งไว้ในใจยังไงคือไม่ใช่แค่ว่าจำได้ไงท่านฟังคือจำได้ใครๆก็จำได้ละบางคนจำได้ทั้งไทยและบาลีด้วยซ้ำบางคนจำได้ยังวิเคราะห์ได้ด้วยแต่ตั้งไว้ในใจในลักษณะที่ว่าไม่พึงประมาทปัญญาที่ตั้งปัญญาไว้เนี่ยนะคืออย่าประมาทมันพึงตามรักษาสัจจะที่ตั้งสัจจะไว้เนี่ยนะให้ตามรักษาเขาไว้ดีพึงเพิ่มพูนจาคะที่ว่าตั้งจาคะไว้ในใจเนี่ยคือเพิ่มพูนเขาไว้ดีและพึงศึกษาสันติตอนนั้นที่ว่าตั้งสันติอุปสมะเนี่ยเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจก็คือพึงตามศึกษาเขาเท่านั้นยังไงเรียกว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติที่ว่าปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสหัวข้อธรรมะ4อย่างนี้ในหมวดธรรมะหัวข้อ4อย่างนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านปรารภภิกษุที่ชื่อว่าปุกกุสาติที่ท่านเนี่ยโอ้ยแบบจะมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จึงมาพักที่โรงของช่างหม้อแห่งหนึ่งที่ในเมืองราชคฤห์ตัวเองเนี่ยสละราชสมบัติออกบวชแล้ว ป็นพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้าปุกุสาติมีเพื่อนคือพระเจ้าพิมพิสารส่งของขวัญของกำนันรักกันเป็นเพื่อนกันเป็นแบบว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ามีสัจจะมีความดีให้กันพระพุทธเจ้าเนี่ยพอรู้ว่าพระเจ้าปุกุสาตินี่ออกบวชแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ไม่นานเดินทางมาตลอดคืนเลยพุทธิจาจากเมืองทางตอนใต้จะไปหาพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีอยู่ไกลไปนู่นระหว่างทางมาแวะพักอยู่ถึงมัชฌิมประเทศที่กรุงราชคฤห์แล้วแวะพักอยู่ที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็จึงมาเทศให้ฟังโดยยกหัวข้อธรรมะสี่อย่างเนี่ยพูดถึงปัญญาก่อนเลยเพราะว่าพระเจ้าปุกุสาติในทั้งฟังแค่เพียงอ่านจดหมายที่เป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จดหมายนี้ไม่ได้เขียนใส่กระดาษธรรมดาแต่เขียนใส่ลงในแผ่นทองเพื่อระบุถึงคุณของพุทโธธัมโมสังโฆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยตัวเองได้ฟังแล้วเกิดปีติอย่างมากสบายใจอย่างมากดีใจอย่างมากปีติมากจนแบบว่าโอ้ไม่แบบมันอั้นไม่อยู่เกิดเป็นสมาธิพอระงับลงแล้วเป็นสมาธิที่ลึกขึ้นไปเนี่ยได้มีปัญญาเกิดขึ้นว่าโอ้ฉันต้องออกบวชหัวข้อแรกในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าเทศมาสอนท่านพระปุคุสาติก็คือว่าปัญญานี่แหละปัญญาในการที่เราจะต้องตั้งไว้ในใจท่านจะอธิบายในหัวข้อแรกที่ว่าปัญญาเราไม่ควรประมาทเนี่ยเราไม่ควรประมาทปัญญาในอะไรจึงแจงออกว่านี่ไงคือธาตุทั้ง6อย่างปกติเราจะได้ยินว่าธาตุ4ธาตุ 4แล้วอีก2ธาตุมาเป็นยังไงอย่างแรกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุช่องว่างและธาตุรู้คือวิญญาณธาตุแต่จุดนี้นะท่านฟังเราจะเห็นได้ว่าท่านไล่เรียงไปจากหยาบเนี่ยไปละเอียดเหมือนอย่างเราไล่เรียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จากหยาบไปละเอียดอันนี้คือธาตุดินน้ำนี่ก็ละเอียดกว่าดินถูกไหมเราเลื่อนไหลไปในน้ำได้ง่ายกว่าไปในดินธาตุไฟความร้อนแล้วก็ธาตุลมที่ละเอียดไปกว่าลมก็เป็นอากาศธาตุที่ละเอียดไปกว่าธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุนั้นก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นน้ำละธาตุดินเป็นยังไงคือของเข้มแข็งเป็นบางสิ่งของที่มีลักษณะเข้มแข็งไม่ว่าจะอยู่ภายในหรืออยู่ภายนอกจะมีลักษณะแบบนี้คือธาตุดินแน่นอนมีอะไรบ้างถ้าอยู่ภายนอกก็อย่างเช่นภูเขาแผ่นดินหินทรายพวกนี้นี่คือเรียกว่ามันแข็งอยู่ภายนอกหรือถ้าอยู่ภายในกายของเราคือจริงๆในกายของเรานี่ที่ว่ามันแข็งเช่นกระดูกฟันกระโหลกศีรษะหรือยังมีที่บอกว่าเป็นเนื้อถึงแม้มันจะนุ่มก็ตามแต่มันจับต้องแบบแข็งๆอย่างนี้ได้เนี่ยก็เช่นหัวใจปอดม้ามตับพวกนี้ผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้เนื้อเอ็นกระดูกลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพวกนี้เราจัดอยู่ในความที่เป็นธาตุดินที่เป็นภายในทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีลักษณะแข็งอาศัยอาหารที่เป็นคำข้าวมาจากภายนอกผ่านกระบวนการของร่างกายมันก็กลายมาเป็นเนื้อเยื่อในร่างกายขึ้นมามีลักษณะที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็งเข้มแข็งเป็นที่ที่จะให้เกิดความยึดถือก็ไปตั้งอาศัยอยู่ได้เราก็ยึดถือว่านี่เป็นกายของฉันเราก็ยึดถือว่านั่นเป็นรถของฉันยึดถือว่ากายของฉันนี่คื ยึดถือธาตุดินที่เป็นภายในในส่วนที่เป็นอวัยวะต่างๆถ้ายึดถือว่ารถยนต์คันนั้นของฉันที่ดินแปลงนี้ของฉันโทรศัพท์มือถือวัสดุอุปกรณ์นั่นๆๆๆของฉันของฉันเนี่ยนี่คือธาตุดินที่เป็นภายนอกธาตุดินที่เป็นภายในก็มีธาตุดินที่เป็นภายนอกก็มีไม่พึงประมาทปัญญาในข้อแรกคือให้เข้าใจธาตุแบบนี้ในความที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำด้วยธาตุน้ำเป็นยังไงท่านอธิบายถึงความที่ว่าอย่าประมาทปัญญาเนี่ยเราต้องตั้งไว้ในใจปัญญานี่คืออะไรคือความรู้ชัดรู้ชัดด้วยปัญญาว่าธาตุน้ำนี่ชัดลงไปว่ามันมียังไงคือของที่มีความเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำที่อยู่ข้างนอกน้ำที่อยู่ข้างในก็มีน้ำที่อยู่ข้างนอกก็คือเนี่ยแหละน้ำในแม่น้ำน้ำทะเลน้ำจืดหรือจะเป็นของอย่างอื่นที่มันเป็นของเหลวอะที่ไม่ใช่น้ำเช่นน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆที่มันเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้ภายนอกภายนอกก็ไม่ต่างจากภายในอะไรที่เป็นภายในในกายของเราแล้วมันเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำเลือดนี่เลยอย่างหนึ่งแต่ก่อนที่จะเห็นเลือดก็เห็นเหงื่อกันก่อนนี่แหละอยู่ภายนอกน้ำเหงื่อนี่ก็อันหนึ่งน้ำมันที่อยู่ในกายของเรายังมีปัสสาวะยังมีน้ำมูกยังมีน้ำลายหรือถ้าร้องไห้ก็มีน้ำตาออกมานี่พวกนี้คือธาตุน้ำที่เกิดขึ้นภายในกายของเราไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำที่เป็นภายในเราก็ยึดถือได้โอ้นี่เลือดฉันไหลออกแล้วหรือว่านั่นโอ้นั่นน้ำแก้วน้ำนั้นน้ำในแก้วของฉันบ่อน้ำมันของฉันสามารถยึดถือได้ธาตุน้ำทั้งภายในหรือภายนอกทีนี้ว่าที่ว่าเห็นเห็นนี่นะที่ว่าไม่ประมาทปัญญาเนี่ยนะที่ว่าปัญญาควรต้องเป็นสิ่งที่ตั้งไว้ในใจเนี่ยนะที่ว่าจะต้องรู้ชัดด้วยปัญญาเนี่ยนะคือรู้ชัดแจกแจงออกในธาตุที่ว่าเป็นธาตุหกใช่ไหมธาตุดินธาตุน้ำเรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเราต้องรู้ชัดในลักษณะที่ว่านั่นไม่ใช่ตัวเรานะนั่นไม่ใช่ของเรานะนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ชัดด้วยปัญญาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทปัญญาเป็นผู้ที่มีปัญญาตั้งไว้ในใจนะต้องรู้ชัดให้ถึงจุดที่เรียกว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราธาตุดินภายในภายนอกธาตุน้ำภายนอกภายในไม่ใช่แค่ธาตุดินธาตุน้ำยังรวมถึงธาตุไฟด้วยธาตุไฟนั้นก็คือธาตุความร้อนที่เราลองพูดถึงอยู่ในหัวข้อของปัญญาท่านผู้ฟังแจกแจงออกรู้ชัดออกชัดนี่มันต้องคลี่ออกแจกแจงออกเปิดออกเปิดออกว่าธาตุที่เป็นธาตุความร้อนสิ่งใดที่เป็นลักษณะเป็นความเร่าร้อนเป็นความร้อนเป็นสิ่งที่ให้ความอบอุ่นเป็นของเผาของไหม้มีอุณหภูมิขึ้นลงสูงต่ำได้นี่นี่คือลักษณะที่เราเรียกว่าธาตุความร้อนหรือว่าธาตุไฟความร้อนเช่นไฟนั่นแหละไฟภายนอกไฟชนิดที่เกิดจากกระบวนการสันดาปสันดาปนี้ก็ด้วยหลายอย่างสันดาปอย่างเปลวไฟเนี่ยเรามักจะเห็นกันเนี่ยก็คือสันดาปด้วยออกซิเจนแต่ว่าการสันดาปที่นอกเหนือจากออกซิเจนก็มีเช่นอย่างพระอาทิตย์อย่างเงี้ยเป็นกระบวนการสันดาปเป็นแบบระเบิดเลยระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโดยใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นหลักหรือกระบวนการฟิวชั่นที่แบบผลิตความร้อนขึ้นมาโดยใช้การแตกตัวของปฏิกิริยาต่างๆแล้วผลิตเป็นความร้อนออกมาเป็นพลังงานออกมาเป็นความอบอุ่นแบบนี้ทั้งภายนอกก็มีใช่ไหมภายในก็มีไม่ต่างกันเอาภายในอยู่ตรงไหนก็ในเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยทุกฝังมันมีการสันดาปมีการผลิตความร้อนออกมาอยู่เสมอ เพราะว่าเซลล์เนี่ยเวลามันได้พลังงานมาเนี่ยมันได้มาในรูปของออกซิเจนได้มาในรูปของคาร์บอไฮเดรตบ้างไขมันบ้างผ่านเข้ามาในเซลล์ตามกระแสเลือดแล้วมันก็มาแบบผสมกันมาแตกตัวออกผสมกันแตกตัวออกปึ้งเนี่ยมันได้เป็นความร้อนออกมาเป็นพลังงานออกมาการผสมกันแตกตัวออกตรงเนี้ยคือการสันดาบเข้าไม่ได้ปรากฏเป็นเปลวไฟแต่ว่าสันดาบอยู่ในภายในนี่เราจึงเรียกว่าธาตุไฟที่เป็นภายในก็มีไฟความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้กายเนี่ยมันดำรงอยู่ไปได้เพราะว่ามันต้องการความร้อนต้องการอุณหภูมิที่มีความอบอุ่นให้สิ่งต่างๆมันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไปได้เป็นพลังงานไปได้นี่เรียกว่าความร้อนหรือว่าไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับที่ว่าเผาอาหารย่อยอาหารคุณจะย่อยอาหารให้มันถึงแตกตัวออกมาได้มันต้องใช้พลังงานต้องใช้ความร้อนถึงขั้นหนึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นก็เป็นไฟอันเดียวกันเป็นไฟที่ย่อยอาหารเป็นไฟที่ร่างกายก็เสื่อมโทรมทรุดโทรมไปเป็นไฟที่เป็นนั้นเดียวกันกับที่ทำให้เราเป็นไข้นี่แหละแต่เมื่อเราตัวร้อนขึ้นก็เป็นธาตุไฟธาตุความร้อนอันเดียวกันทั้งภายในทั้งภายนอกให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญานะนี่เราอยู่ในหัวข้อของความไม่ประมาทปัญญาที่ต้องเป็นสิ่งที่ตั้งไว้ในใจตั้งไว้ลักษณะนี้ในใจคือให้รู้ชัดว่าอะไรรู้ชัดแจกแจงมันออกมาเป็นธาตุไฟแบบนี้ภายในภายนอกเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟไปแล้วใช่ไหมต่อไปคือธาตุลมธาตุลมนี่คือสิ่งที่พัดไปพัดมาเป็นลมไหวตัวได้ลมไหวตัวได้เช่นอะไรลมนี่แหละลมข้างนอกลมแอร์ลมพัดลมลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมร้อนลมเหนือลมใต้ลมหนาวนี่คือลมภายนอกทั้งหมดเลยเพราะมันเกิดจากความที่อุณหภูมิเนี่ยมันแตกต่างกันความกดอากาศมันแตกต่างกันจึงทำให้อากาศเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปการที่อากาศมันเคลื่อนตัวไปเนี่ยนี่เป็นธาตุลมล่ะอากาศนี่เดี๋ยวต้องมาพูดถึงจุดนี้ก่อนว่าไม่ใช่อากาศธาตุนะแต่หมายถึงออกซิเจนอากาศบรรยากาศของเราเนี่ยเคลื่อนไปเรียกว่าธาตุลมก็คืออากาศนั่นเองบรรยากาศนั่นเองคือสิ่งที่เป็นก๊าซนั่นเองของแข็งใช่ไหมก็คือธาตุดินของเหลวใช่ไหมก็คือธาตุน้ำก๊าซใช่ไหมก็คือธาตุลมนั่นเองทำไมมาประกอบกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นก็คือธาตุไฟนั่นเองเอาส่วนธาตุลมภายในมีไหมมีแน่นอนลมหายใจของเรานี่แหละอากาศที่อยู่ภายนอกเป็นธาตุลมเคลื่อนเข้าไปในกายของเราผ่านทางโพรงจมูกเราก็เรียกลมนั้นน่ะว่าลมหายใจลมหายใจที่เข้าไปไหนผ่านปอดไปไงมันก็ฟอกเลือดอัดอากาศนั้นน่ะเข้าไปในเม็ดเลือดเข้าไปในกระแสเลือดอัดเข้าไปในกระแสเลือดแล้วมันก็ส่งกระจายกันไปถึงเซลล์ถึงส่วนต่างๆปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าถึงสมองเอาไว้ทำอะไรเพื่อให้เป็นพลังงานประกอบกันกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมบึ้มออกมามีการสนับเป็นความร้อนเกิดขึ้นจะลมที่เป็นลมหายใจอัดอากาศเข้าจากปอดไปในเลือดแล้วเป็นลมที่วิ่งไปตามอวัยวะน้อยใหญ่หรือลมที่เวลาเราเลอหรือผายลมออกไปนี่ก็ธาตุลมทั้งหมดนี่ลมทั้งที่เป็นภายในด้วยภายนอกด้วยให้รู้ชัดด้วยปัญญาไม่พึงประมาทปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจรู้ชัดว่าลมเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจะลมภายในลมภายนอกอากาศพวกนี้เหมือนกันหมดเลยมันผ่านกระบวนการมามันจึงเป็นภายในของเรา ไม่ต่างอะไรกันกับถ้าดินก็เป็นอาหารภายนอกก็มาเป็นกระดูกเนื้อหัวใจตับอวัยวะต่างๆภายในไม่ต่างอะไรกับน้ำดื่มที่เราดื่มภายนอกก็มาเป็นเลือดเป็นน้ำตาเป็นเหงื่อในภายในไม่ต่างอะไรกันกับเปลวไฟความร้อนอุณหภูมิภายนอกมันก็เข้ามาเกิดเป็นความอบอุ่นที่อยู่ภายในไม่ต่างอะไรกันกับอากาศภายนอกบรรยากาศออกซิเจนไนโตรเจนคุณหายใจเข้าไปมันก็เป็นธาตุลมที่อยู่ในภายในกายของเรานี่คือธาตุสี่แล้วนะยังรวมถึงธาตุช่องว่างด้วยสิ่งที่เป็นความว่างความว่างนี่เป็นยังไงก็คือไม่มีเนื้อไม่มีเลือดเข้าไปบรรจุอยู่แล้วก็ไม่ใช่ธาตุลมเลยนะแล้วก็สธาตุในตรงฝั่งไม่ใช่ธาตุลมแต่เป็นธาตุช่องว่างมีช่องว่างแล้วก็จึงมีอากาศเข้าไปอยู่ได้ถ้าเราจะพูดถึงอากาศธาตุให้ถูกก็คืออวกาศนั่นเองคือความว่างในอวกาศเนี่ยไม่ได้มีก๊าซอยู่ตรงนั้นแต่พอก๊าซรวมกันมากขึ้นเป็นกลุ่มก้อนก็เป็นดาวเคราะห์ขึ้นมาอีกหน่วยที่ในตำฟังเป็นกลุ่มก้อนของก๊าซส่วนใหญ่ก็ไฮโดรเจนมันระเบิดกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มมันจึงเป็นแสงออกมาเป็นความร้อนแต่จริงๆมันไม่มีดินไม่มีน้ำอะไรเลยนะข้างในเนี่ยบึ้มบั้มบึ้มบั้มเป็นแต่กลุ่มก๊าซระเบิดกันอยู่นี่คือดวงอาทิตย์แต่จะพูดแล้วดาวฤกษ์ที่เรียกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็มีแต่ธาตุลมและธาตุไฟเท่านั้นที่เกินออกมาจากดวงอาทิตย์เป็นว่างๆนั้นคืออากาศธาตุที่อยู่ในดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มก๊าซนั้นคือธาตุลมที่ระเบิดออกมาเป็นความร้อนนั้นคือธาตุไฟยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความแตกต่างระหว่างเจ้าก๊าซที่หมายถึงธาตุลมกับสิ่งที่เป็นว่างๆไม่มีก๊าซเข้าไปบรรจุอยู่ซึ่งหมายถึงอวกาศคืออากาศธาตุในที่นี้ใช้ศัพท์แตกต่างกันความว่างเนี่ยมันก็ทำให้มีอะไรไปบรรจุอยู่ได้เช่นเราตั้งเสาขึ้นจะสร้างบ้านเนี่ยตะกุนก็เอาหลังคาประกอบครอบใส่ขึ้นมาแล้วก็ฉาบทำเป็นฝาเป็นเรือนติดประตูเข้าไปมันก็เป็นช่องว่างเป็นห้องตะกุนจะทำอะไรอะหลับนอนทำงานนั่งทำสมาธิแต่เป็นห้องนั่งเล่นก็ดูทีวีไปฟังดนตรีไปฟังเทศไปเป็นช่องว่างแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ได้แต่เราไม่ได้ตั้งเสาติดหลังคาขึ้นแต่เป็นห้องหับมันก็เป็นพื้นที่ว่างๆธรรมดาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่พอมีความว่างอยู่แล้วมันจึงมีสิ่งอื่นเข้าไปบรรจุอยู่ได้ถึงพูดถึงช่องว่างที่ให้อาหารที่มันกินแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วเนี่ยไหลไปได้ออกไปได้ยังมีช่องว่างอื่นๆน่ะเช่นโพรงไซนัสในจมูกของเราอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าเป็นช่องว่างได้หรือว่าช่องว่างในโพรงไขกระดูกอย่างเงี้ยตรงแกนกลางของกระดูกบางที่บางจุดมันไม่ได้มีไขกระดูกแต่มันเป็นโครงว่างๆเฉยๆอันนี้เป็นท่าช่องว่างได้ถ้าช่องว่างนั้นก็เหมือนกันทั้งฝั่งตัวอยู่ภายในภายนอกเหมือนกันตรงไหนตรงที่ว่ามันไม่เป็นตัวเราให้รู้ชัดด้วยปัญญาให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทปัญญาให้ปัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งไว้ในใจในความที่ว่านั่นไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราถ้าช่องว่างแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมีธาตุรู้ตรงนี้ที่บอกว่าเริ่มแบบไปในทางที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแล้วนะเพราะว่าทั้ง5อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเป็นส่วนที่ยังเป็นหนึ่งด้วยรูปอยู่คือยังเป็นของแข็งของเหลวก๊าซความร้อนความว่างๆพวกนี้ยังหนึ่งด้วยรูปอยู่แน่นอนทีนี้ถัดมาวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนามแล้ววิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งบางคนก็จะแปลว่าการรับรู้มาจากรากศัพท์ญาณธาตุซึ่งหมายถึงธาตุรู้ในความที่เรารับรู้สิ่งต่างๆได้นั่นแหละนั่นคือวิญญาณ อย่างเช่นการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้านี่นั่นคือต้องมีโสตวิญญาณแน่นอนการที่ท่านผู้ฟังได้กลิ่นของหอมของเหม็นบ้างนั่นคือต้องมีคานวิญญาณแน่นอนมีการรับรู้แน่นอนมีการรู้แจ้งแน่นอนมีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วแน่นอนซึ่งมันไม่เหมือนกันกับการรู้แจ้งการรับรู้ของหุ่นยนต์อย่างนี้เป็นต้นหุ่นยนต์อย่างสมมติคุณเดินผ่านรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันรู้ได้ไงว่าเราเดินมาตรงนี้เปิดประตูให้เราละหรือได้ไงเราเดินออกมาแล้วมันปิดประตูให้เราละหรือทางบันไดเลื่อนอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็ประหยัดพลังงานมันก็ไม่ได้วิ่งอะไรไม่ได้เดินอะไรพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บมันเลื่อนขึ้นให้เราเลยมันรู้ได้ไงเหมือนมีธาตุรู้คือวิญญาณใช่ไหมแต่วิญญาณนั้นน่ะเป็นของเสมือนเราเสมือนว่ามันรู้แต่ที่มันรู้เนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งของไงต้องอาศัยตาต้องอาศัยรูปถึงเกิดการรู้แจ้งทางตาการรู้แจ้งนั่นคือวิญญาณใช่ไหมอย่างเราได้ยินเสียงคุณต้องมีหูอ่ะแต่หูหนวกก็ไม่ได้ยินกันไม่มีทางมันมีเซ็นเซอร์ไงถึงเป็นอายตนะภายในของเขาใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งอื่นมากระทบคือตัวเราก็ไปเดินตรงนั้นพอดีสองอย่างประกอบกันมันจึงมีความรู้เกิดขึ้นแต่ความรู้ของเครื่องจักรเนี่ยเป็นของเสมือนที่นำเสริมว่าเอ้ยมันรู้นะแต่มันไม่รู้อะไรอ่ะมันไม่รู้นี่เป็นคนไม่รู้อะไรมันแค่ทำตามการตอบสนองเฉยแต่ว่าคนนี่เรานี่ได้ยินเสียงคนพูดผ่านทางหูก็เกิดการรู้นั่นคือวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณในที่นี้ก็จึงรู้มากต่อขึ้นไปอีกว่าถึงความสุขถึงความทุกข์รู้เนี่ยมันนอกจากรู้เรื่องของรูปแล้วทั้งหมดนี่ยังรู้ต่อไปวิญญาณเนี่ยรู้ว่าเอ้ยนี่เป็นเสียงคนพูดนะไม่ใช่เสียงคนร้องเป็นเสียงผู้ชายนะไม่ใช่เสียงผู้หญิงเป็นเสียงพระเทศนะไม่ใช่เสียงแสดงสุนทรพจน์กล่าวนั่นนี่ทั่วไปไอ้ความรู้เนี่ยคือมีวิญญาณใช่ไหมรู้ไปในสัญญาต่างๆที่มีความหมายรู้ว่าวันนี้เป็นเสียงพูดไม่ใช่เสียงร้องนั่นคือสัญญาพอมีสัญญาอะไรไปรู้สัญญานี้ก็วิญญาณนั่นแหละวิญญาณคือการรู้แจ้งก็ไปรู้ในสิ่งที่เป็นสัญญานี่คือความหมายรู้จึงแจกแจงแยกแยะออกได้ว่าโอ้นี่เป็นเสียงแบบนี้เป็นเพศนี้พูดเรื่องนี้ขึ้นมานั่นคือสัญญาทั้งสิ้นวิญญาณนี่ก็ยังรู้ต่อไปอีกรู้แจ้งรับรู้ต่อไปอีกว่าไอ้ที่คุณไปรู้มาทางตาทางหูเป็นวิญญาณที่คุณไปรู้มามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คือสัญญาคุณยังสามารถรู้หมายถึงรู้แจ้งนี่นะต่อไปว่าไอ้นี่รู้สึกว่ามันเป็นสุขหรือรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นั่นคือเวทนาต้องฟังการกำหนดบทเพียรชนะให้ดีๆนะให้มีความรัดกุมรอบก้อนในภาษาไทยเนี่ยมันจะงงๆนิดหนึ่งมีแต่คำว่ารู้แต่ไม่หมดหรือมันรู้ชัดหรือมันรู้แจ้งหรือมันหมายรู้หรือมันรู้สึกกันแน่แล้วรู้แจ้งนี่ก็ยังเป็นรับรู้ไปอีกเนี่ยเอาใหม่นะฟังตั้งสติให้ดีสตินี่คือการระลึกรู้ตั้งสติให้ดีรู้ให้ชัดเจนรู้ในที่นี้ชัดเจนรู้ชัดต้องปัญญารู้ชัดต้องปัญญาในอะไรในวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้วิญญาณนั้นไปรับรู้อะไรก็รับรู้ทางตาทางหูรู้แจ้งมาแล้วเสียงมีกลิ่นมีภาพมีรู้แจ้งมาแล้วเป็นการรับรู้รู้แจ้งมาแล้วมันก็มาเข้าใจอ่ะเป็นสัญญาคือหมายรู้ได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงก็มีการหมายรู้ได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงเป็นเสียงร้องหรือเสียงพูดเราก็จะมีความรู้สึกรู้สึกนั่นคือเวทนาอะไรเข้าไปรู้ความรู้สึกนั้นเวทนานั้นวิญญาณนี่แหละการรู้แจ้งนั่นแหละเข้าไปรู้สึกในเวทนานั้นการรู้แจ้งคือวิญญาณนี่แหละเข้าไปหมายรู้ในสัญญานั้นนี่เพราะว่าสัญญาก็ตามเวทนาก็ตามท่านฟังเป็นฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณได้ความหมายรู้ก็ตามความรู้สึกก็ตามเป็นฐานที่ตั้งแห่งการรู้แจ้งได้ พราะว่าถ้ามีเวทนามีสัญญาแต่ถ้าไม่มีการรู้แจ้งไปรับรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกอ่ะมันก็จะไปรู้สึกสุขทุกข์ได้ไงมันจะไปรู้เข้าใจได้ไงว่าหมายรู้มันเป็นสิ่งอะไรถ้าไม่มีวิญญาณมันรู้ไม่ได้วิญญาณเนี่ยจึงเป็นอีกธาตุหนึ่งที่เราเกิดความรู้ในว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างคือสัญญารู้ในว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์บ้างคือเวทนานี่นั่นจึงเป็นแบบนี้ขึ้นมาความทุกข์ทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมลงอยู่ที่เวทนานี่แหละเวทนาเนี่ยจึงสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงอธิบายเรื่องนี้ไว้ยกถึงเรื่องของเวทนาไว้เป็นที่สุดตรงนี้แต่ถ้าจะให้ละเอียดนะสิ่งที่ว่ามาจากอายตนะทั้ง6มาเป็นสัญญาทั้ง6มาเป็นเวทนาทั้ง6ในแต่ละ6นั้นมี3ที่ท่านแจกแจงนั้นคือพูดถึงเรื่อง3นี้เท่านั้นเองสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแล้วท่านก็ยกหัวข้อตรงนี้เนี่ยท่านฟังเพื่อที่จะรวบรวมลงตรงเวทนานี้แล้วว่าที่ว่าไม่ประมาทปัญญาไม่ประมาทปัญญาแล้วให้มันมารู้ชัดถึงสิ่งที่เป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์พวกนี้มันก็ยังแบ่งออกเป็นสุขด้วยทุกข์ด้วยไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขด้วยน้อมไปต่อไปเป็นอุเบกขาด้วยอุเบกขาแล้วที่ละเอียดไปกว่านั้นคุณสามารถน้อมอุเบกขานี้เข้าสู่ฌานสมาธิขั้นสูงๆได้เต็มไปถึงอากาสานัญจายตนะจิตเนี่ยเริ่มมีความผ่องแผ้วมาละคือจิตมันเริ่มมีความผ่องแผ้วมาตั้งแต่เราเข้าใจเรื่องปัญญาต่างเหล่านี้มาถึงเรื่องสุขมาถึงเรื่องทุกข์เข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเนี่ยมันละเอียดกว่ามันประณีตกว่าการรับรู้ตรงนี้ก็จึงมารับรู้ถึงสิ่งที่เป็นความละเอียดลึกซึ้งลงไปตรงนี้ได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับช่างทองที่ว่าเขามีทองที่ได้มาจากเหมืองซึ่งมันยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เนี่ยเขาก็หลอมเบาใส่ความร้อนทำการที่เรียกว่า smelt ทองให้สิ่งที่แร่ธาตุไม่บริสุทธิ์ออกไปทองนั้นก็ถูกไล่สารที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปเหลือเป็นทองที่เนื้อนุ่มเนื้ออ่อนมีสีสันเป็นแวววาวสวยงามจิตใจของเราพอแยกแยะออกแยกแยะออกนี่รู้ถึงสุขรู้ถึงทุกข์รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นวิญญาณแล้วมันก็ระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงค่อยๆไปดูไปเนี่ยเปรียบไว้เหมือนกับน้ำมันที่เขาก็ใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ถ้าน้ำมันแล้วก็ไส้นี้มันหมดไฟนั้นก็หมดไปแต่ไม่ได้เติมน้ำมันหรือว่าใส่เชื้อหรือใส่ไส้อื่นอีกเนี่ยไฟนั้นก็เป็นประทีปหมดเชื้อดับไปจิตของเราเนี่ยพอค่อยๆระงับลงระงับลงถึงจุดหมดเนี่ยเราก็ดับไประงับไปความระงับไปความดับไปเนี่ยปัญญาเนี่ยมันสูงสุดอยู่ตรงนี้ความไม่ประมาทปัญญาเนี่ยมันมาจบกันตรงนี้ความรู้ในความสิ้นทุกข์ทั้งปวงเนี่ยด้วยปัญญาอันประเสริฐแบบนี้นี่นะคือไม่ประมาทเนี่ยไล่เป็นขั้นเป็นขั้นมาปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจพอมีปัญญาเป็นสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจคุณจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัจจะสัจจะความจริงอันประเสริฐเพราะว่าสิ่งที่ทั้งหมดผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของสมมติหมดนะทุกฝั่งสมมติเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงไงก็สมมติเอาร่างกายมนุษย์มันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเกิดเป็นลูกคนนี้เราก็สมมติเรียกว่านามสกุลนี้เขาก็ตั้งให้เพราะว่าลูกของคนนี้ไม่ได้มีคนเดียวก็จึงตั้งชื่อให้แต่มีเครื่องบ่งบอกเพศแบบนี้ก็เรียกว่าผู้ชายหรือมีเครื่องบ่งบอกเพศแบบนี้ก็สมมติเรียกว่าผู้หญิงก็มีการสมมติเอาเพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันถูกต้องแต่สัจจะความจริงสัจจะความจริงในที่นี้คือเรื่องของปัญญาตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นความเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยสัจจะความจริงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะพามาตรงส่วนที่ให้ถึงจุดที่เราเรียกว่านิพพานนิพพานเนี่ยเป็นความไม่เลอะเลือนเป็นสัจจะความจริงอันประเสริฐที่พูดมาว่าสัจจะเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจเพราะมันอาศัยปัญญามาอย่างนี้มันถึงมาจุดที่เป็นสัจจะตรงนี้ได้ สัจจะนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องตามรักษาตามรักษาหมายถึงว่าทำให้แจ้งนั่นเองท่านฟังทำให้แจ้งขึ้นมาทำให้ถึงขึ้นมาเราจะรักษาสัจจะได้ไงก็ไม่ประมาทปัญญาไงพอเรามีสัจจะเข้าถึงความจริงคือเรื่องของนิพพานเนี่ยด้วยการที่เราไม่ประมาทปัญญามาใช่ไหมในระหว่างทางนี่คือคุณกีฟเวย์เลยคุณแบบสละออกหลายอย่างแล้วเอาแค่ว่าเราทำความเข้าใจว่าธาตุดินเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ควรจะไปยึดถือว่านี้เป็นตัวเราไม่ควรจะไปก็ยึดถือวันนี้เป็นของเราแล้วคุณจะไม่ยึดเนี่ยคุณต้องทำไงเอาก็ทิ้งความยึดถือไปสิไอ้ที่ว่าทิ้งความยึดถือนั่นแหละท่านฟังคือคุณสละออกแล้วนั่นคือจาคะไงโอ้พูดมาตั้งแต่แรกที่ว่าให้เข้าใจว่านี่ไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นคือสละความยึดถือนั่นเองนั่นคือจาคะนั่นเองจาคะการสละออกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราควรเพิ่มพูนทำให้มากคิดดูสิท่านฟังท่านบอกว่าเราสละกิเลสออกได้มากได้มากได้มากเท่าไหร่นั่นคือปัญญาของเราที่มีนะเราจะเข้าถึงสัจจะได้มากขึ้นตอนนั้นนะคุณเข้าใกล้สัจจะมากเท่าไหร่นั่นคือแสดงว่าสิ่งที่คุณสละออกละออกเนี่ยมันเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะการสละออกนี่คือจาคะไงสิ่งที่สละออกไปนั่นคือกิเลสไงคือความยึดถือไงเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญทำฟังดีกว่าบางทีเราคิดว่าเราจะให้ทานจาคะโอ้ยแต่ว่าก็เน้นไปในเรื่องสิ่งของภายนอกชื่อว่าให้ทานกิเลสดีกว่าไหมดีกว่านะท่านฟังแล้วไม่ต้องมีผู้รับด้วยผู้ใช้สิ่งของไปนอกจะต้องหาคนรับถ้าคนรับไม่ดีบุญก็น้อยถ้าคนรับดีบุญก็มากแต่ถ้าให้สิ่งที่เป็นกิเลสเนี่ยให้สิ่งที่เป็นกิเลสนี่ไม่ใช่หมายความว่าคุณโกรธเขาคุณไปใส่กับลูกกับผัวกับน้องกับพี่กับคนข้างบ้านนะนั่นไม่ได้เรียกว่าสละกิเลสนั่นคือแสดงกิเลสที่มันกลุ่มรวมอยู่ในใจของเราออกมาด้วยซ้ำแต่สละออกเนี่ยคือต้องเห็นด้วยปัญญาจนมาถึงอุเบกขาตรงเนี้ยว่าเอ้ยความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะเราไม่เอาหรอกพอเราไม่เอาหรอกนั่นแหละคือคุณสละออกแล้วไม่เอากิเลสนั่นไม่ใช่เป็นของเราคือมันไม่เหมือนกับว่าฉันโกรธอันนั้นคือคุณเอามาเป็นของคุณเต็มความโกรธนี่เป็นของฉันฉันจึงแสดงออกมาแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความโกรธไม่ใช่ของเราเออมันเป็นของโลกเขาเราไม่เอาถ้าเกิดโกรธขึ้นปุ๊บมันเงียบเลยเพราะมันไม่แสดงออกมามันหายไปวางไปดับไปตรงไหนดับไปตรงที่เรามีสติดับไปตรงที่เรามีปัญญาการสละออกนั้นก็คือสละคืนซึ่งความยึดถือทั้งหมดนี่เป็นจาคะอันประเสริฐยิ่งเป็นสิ่งที่ควรเพิ่มพูนคือจาคะแล้วจิตที่ถ้าพวกเราจาคะหมดเลยนี่ราคะโทสะโมหะหมดเลยนี่ท่านฟังนั่นคือความสงบราบคาบสงบจากราคะสงบจากโทสะสงบจากโมหะนั่นคือสุดยอดสันติเลยท่านฟังที่บอกว่าสันติเป็นธรรมที่พึงศึกษาสันติก็คืออุปสมะนั่นเองอุปสมะคือสันตินั่นคือความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สวยงามดีมากมากเลยนะฟังเพราะว่าแจกแจงมาแล้วปรากฏว่าเอ้ามันเป็นอย่างเดียวกันปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติอธิบายไปอธิบายมาเอามันมาจบลงรวมที่จุดเดียวกันนั่นคือสันติคือความที่ไม่มีกิเลสนั่นคือชาคะคือการที่คุณกำจัด กิเลสออกนั่นคือสัจจคือนิพพานนั่นคือปัญญาคือการเข้าใจตามความเป็นจริงก็ให้ถึงนิพพานกันว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าฟังแล้วนี่ต้องขนลุกท่านฟังว่าโอ้โหทำไมพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านมีปัญญามากเหลือเกินแล้วก็พอคนที่ฟังเรื่องนี้แจกแจงแบบนี้แล้วนี่ท่านฟังอยู่ไม่ได้แล้วกิเลสมันต้องตายถ้ามีความเข้าใจถึงระดับนี้ท่านฟังแน่นอนว่าไม่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมแต่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องละมาในทางที่ถูกต้องละสามารถที่จะตั้งธรรมะต ทั้ง4ข้อนี้ไว้ในใจได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแน่นี่คือเรื่องราวทั้งฝั่งที่เป็นเนื้อหาหลักๆมาในธาตุพิพังคสูตรที่พระพุทธเจ้าปรารภท่านภิกษุปุคคสาติแล้วก็ได้แสดงหัวข้อธรรมะเหล่านี้ไว้มาแจกแจงให้ท่านฟังในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทพระพุทธเจ้าของเราท่านฟังท่านสอนไว้มากมายด้วยความกรุณาด้วยปัญญาด้วยความฉลาดหลักแหลมของท่านคำสอนคำพูดอะไรก็ตามท่านฟังจะไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่นำมาศึกษาทำความเข้าใจมันจะเป็นมลทินแต่ถ้าเรานำมาศึกษาทำความเข้าใจแล้วเมาไปเผลอไปก็ไม่ดีอีกไม่ได้อีกเป็นมลทินอีกเราก็ต้องทำความเข้าใจมันถูกต้องในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้ก็จึงเน้นมาในหัวข้อธรรมะนี่แหละก่อนแล้วก็ให้มีการทำสมาธิด้วยเพื่อให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิตกสะเก็ดผลึกเป็นความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องในจิตใจของเราได้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไบบูนาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินการในทุกวันพุธเรามาพูดถึงในหัวข้อธรรมะเหล่านี้ส่วนข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วเจริญพร